Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 czerwca. Jest 6. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie i wymiana ciosów między Iranem i Izraelem. Zarzuty molestowania pod adresem dziekana Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Za wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle będzie można stracić prawo jazdy. W nocy Iran zaatakował Izrael rakietami. Zginęły co najmniej 4 osoby, 36 zostało rannych. Wybuchy było słychać w Tel Awiwie i Jerozolimie. Wcześniej Izrael zaatakował stolicę Iranu, Teheran. Celem ataku były obiekty wojskowe i związane z programem nuklearnym. Pociski spadły m.in. na Ministerstwo Obrony oraz rafinerię ropy naftowej i magazyny paliw. Wybuchły tam pożary. Nie ma informacji o ewentualnych ofiarach. Iran odwołał planowane na wczoraj rozmowy o programie nuklearnym. Według władz Stanów Zjednoczonych rozmowy te są jedyną drogą do zakończenia izraelskich ataków. Nie ma poszkodowanych wśród Polaków przebywających w Iranie i Izraelu, zapewnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Izraelu jest teraz 219 obywateli polskich, a w Iranie 13, mówi rzecznik resortu Paweł Broński. Nie ma żadnych informacji o jakichkolwiek stratach, uszczerbku dla obywateli polskich przebywających w tych krajach. MSZ odradza podróże do Izraela, apeluje też, by nie wyjeżdżać na teren całego Bliskiego Wschodu. Na razie nie ma mowy o ewakuacji Polaków z tamtego regionu, ale wojsko jest w gotowości. Dziekan jednego z wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu miał molestować studentki. Ofiary zdecydowały się poinformować o sprawie władze uczelni. Rzeczniczka Uniwersytetu Iwona Cieślik mówi, że władze uczelni rozpoczęły procedurę odwołania dziekana ze stanowiska. Zgłoszenie zostało niezwłocznie przekazane do rzecznika dyscyplinarnego. Jednocześnie w piątek 13 czerwca właściwa Rada Dyscypliny poparła wniosek rektora w sprawie odwołania pracownika z pełnionej funkcji, co umożliwia podejmowanie dalszych działań przez władze uniwersytetu. Ostateczna decyzja dotycząca przyszłości dziekana zapadnie jutro. Utrata prawa jazdy za wjechanie na przejazd kolejowy. Taka propozycja znalazła się w projekcie zmiany prawa o ruchu drogowym. Informuje o tym Mirosław Olejferuk z Białostockiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Wprowadza się dodatkowy punkt, który mówi, że osoby, które nie zatrzymają się przed przejazdem kolejowym, gdy mruga czerwone światło, gdy się czerwone światło pali lub gdy zapory są opuszczone, a ktoś te zapory próbuje objechać lub gdy w ogóle wjeżdża, nie zwracając na to uwagi w trakcie opuszczania zapór, to osoba ta straci prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Teraz projektem zmian w prawie o ruchu drogowym zajmą się posłowie. Parada Równości przeszła ulicami Warszawy. Pod hasłem Odpowiedzią jest miłość zebrani manifestowali równość oraz solidarność ze środowiskami LGBTQ+. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, który przekonywał, że jako gospodarz miasta będzie walczył o równość i tolerancję w Warszawie. Bawimy się świetnie, jesteśmy tutaj. Po co tu jesteśmy? Żeby wspierać community. Ja przede wszystkim jestem tutaj, ponieważ ja mieszkam w Polsce od tylu lat, jestem Polakiem, jestem warszawiakiem i chciałbym w Polsce żyć całe życie i chciałbym, żeby mi to umożliwiono. Przyszłym ze znajomymi dobrze się bawić przede wszystkim i pokazać ludziom, że jesteśmy, jest nas dużo, jest nas głośno i dobrze się bawimy i wspieramy tutaj wszystkich w Warszawie i nie tylko w Warszawie, w całej Polsce. Pierwsza Parada Równości w stolicy odbyła się w 2001 roku. Musztra paradna, przelot samolotów i przejazd karetą z pałacu Buckingham wzdłuż reprezentacyjnej Alei de Mol. Tak wyglądały huczne obchody urodzin króla Karola III. Happy birthday z rozmachem. W sercu uroczystości tak zwane Troop in the Color prawie 1500 żołnierzy prezentują królowi sztandar. Musztra paradna jest diabelsko skomplikowana, jedna z najtrudniejszych na świecie. Ruchy to symulacja manewrów obmyślonych przez księcia Wellington podczas bitwy pod Waterloo. Ale sama tradycja sięga dalej, do czasów króla Karola II, tak zwanego wesołego króla. Za jego czasów kraj odreagowywał surowe lata purytanizmu, a pompa i celebra Troop in the Color świetnie pasowały do wizerunku i przydomku monarchy. Zwieńczeniem całości było coś, na co Karol II liczyć nie mógł. Uroczysty przelot maszyn RAF nad balkonem Buckingham Palace. Członkowie rodziny królewskiej podziwiali m.in. Chinooki, Red Arrows i Tajfuny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Klimat. Jakość powietrza w Warszawie, Włochach i w Krośnie jest umiarkowana, w innych miejscowościach dobra i bardzo dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 24% energii. Od 7 do 8 i od 9 do 15 potrwają tzw. zielone godziny, kiedy prąd jest najtańszy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna. Jedynie na krańcach zachodnich późno po południu zacznie się chmurzyć i miejscami popada i zagrzmi. Będzie ciepło. Temperatura maksymalna od 21 do 24 stopni na wschodzie i południowym wschodzie, około 26 w centrum, do 30-32 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Od czasu do czasu wybieramy się na miejsca bezpośrednich wydarzeń muzycznych, abyśmy poczuli klimat miejsca i wydarzenia. Dziś nie jest inaczej. Ciekawe, kto z Państwa rozpozna ten oto utwór. Ojcze nasz, Nowe Jeruzalem. Pierwszy hymn Song of Songs Festiwalu Międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej w Toruniu. Ile to już lat? No ten utwór ma 27 lat. 27 lat, bo powstał w 98 roku przed naszym pierwszym festiwalem Song of Songs. Wojciech Zaguła, dyrektor festiwalu, witam Cię pięknie. Witam. Myśleliśmy o tym, żeby mieć swój hymn do swojego festiwalu i tak pomyśleliśmy, nie wiem, czy razem, czy Wojtek to wymyślił, żeby zaproponować, żeby Lica to zrobił, który wtedy no, po nawróceniu był takim człowiekiem wiarygodnym. Święcił wtedy triumfy. Święcił trumpy z zespołem 2TM23. Mhm. I Lica stworzył ten hymn i jesteśmy do niego tak bardzo przywiązani do tego czasu. I poszło. Remigiusz Trawiński. Można powiedzieć, że wy to jesteście taki złoty duet, który wymyślił Song of Songs? No tak, nawet trzeba tak nawet powiedzieć, dlatego że festiwal powstał w naszych głowach prawie równocześnie, bo myśmy się poznali w 97 roku, Boże, ile to lat temu. Ja organizowałem jakąś galę, bodajże to była gala Caritas i zaprosiłem na tę galę zespół 2TM23. Remi był wtedy menadżerem tego zespołu, zresztą nie tylko tego, bo większości zespołów chrześcijańskich. I tak zaczęliśmy rozmawiać na temat muzyki chrześcijańskiej, która wtedy, można powiedzieć, wybuchła w ogóle w Polsce, bo to była fala nawróceń muzyków. Armia, Hawk, New Life M. No New Life M to było wcześniej, ale tak, Armia, wcześniej, Hołd, ale, Deus, ale Deus. Tak, ale mówimy o ale tym jakby... zainteresowanie. Tak. Zainteresowanie było wielkie i spotkaliśmy się, pamiętam, to było w auli UMK, tak Uniwersytetu jest. Mikołaja Kopernika i stwierdziliśmy, że no skoro Remi ma takie możliwości jako menadżer, ja powiedziałbym pewne umiejętności organizacyjne i tutaj był bardzo dobry klimat w Toruniu, no to trzeba te zespoły jakby zebrać w jednym miejscu i zaprezentować dużo szerszej publiczności. No i tak to się zaczęło. Tak powstał pomysł, potem Remi się zwrócił do Licy, żeby napisał hymn. Lica wraz z innymi muzykami, oczywiście to trzeba uczciwie powiedzieć, napisał i wyprodukował ten hymn. No i potem poszło. Zrobiliśmy w 98 roku pierwszy festiwal. Cała siła tego festiwalu polega na tym, że po prostu między innymi chcieliśmy stworzyć ekumeniczny festiwal, bo Wojtek jest katolikiem, ja protestantem. I się dogadujemy przez te wszystkie lata. I żadnej wojny religijnej nigdy nie mieliśmy. Bo w Toruniu to w ogóle tych wojen religijnych nie było. Myślę, że Toruń to jest taki, to się tak ładnie mówi, że to jest taki genius loci, czyli taki naprawdę duch miejsca, bo tutaj od wielu, wielu lat, w zasadzie od XVII wieku, a może nawet jeszcze wcześniej, protestanci zawsze się dobrze dogadywali z katolikami. Nawet niektóre kościoły jakby służyły i protestantom, i katolikom, wspólnie dzielili je między siebie, a najsłynniejsze było to Kolokwium Charitativum. 1645 rok, to, które się nazywało braterskim spotkaniem. W Europie trwały wojny religijne, katolicy z protestantami się wyżynali, a w Toruniu były braterskie rozmowy. I wydaje mi się, że dlatego Toruń jest takim miejscem, w którym to po prostu wyszło w sposób naturalny. A muzycy, tak jak pytałaś, to po prostu wtedy ta muzyka wchodziła. Ja wiem, jak byłem menadżerem, to Tymoteusz grał wszędzie na juwenaliach. To było wiadomo, że tam zawsze kult, zespoły, wiadomo, rockowe, no ale... I brali Tymoteusza, który grał czystą muzykę chrześcijańską, z prostym przekazem chrześcijańskim. Ale z muzyką rockową. Oni, jak powiedzieliśmy, że z Wojtkiem chcemy stworzyć taki festiwal, no to nie było żadnego oporu, to była chęć, żeby przyjechać tutaj. I jeszcze to było ciekawe, że zainteresowaliśmy tym telewizję publiczną. Wtedy pani dyrektor Nina Terentiew zainteresowała się tym całym wydarzeniem. Tak, bo nawet była tutaj. Pierwszą edycję festiwalu jakby robiliśmy z udziałem telewizji regionalnej, TVP Bydgoszcz. Ale już druga edycja w 99 roku, to był pamiętny rok, bo to była ta najdłuższa pielgrzymka papieża. I ten festiwal miał jakby wyjątkowy charakter, bo po pierwsze... Po raz pierwszy weszliśmy na antenę ogólnopolską Telewizji Polskiej z wielkim koncertem, bo to było naprawdę wielki koncert. To było z 8 czy 9 godzin rejestracji, z czego potem się wybierało konkretne utwory. A jeszcze świętej pamięci biskup Jan Chrapek, który był koordynatorem wizyty papieskiej, na ten nasz festiwal zaprosił wszystkie służby odpowiedzialne za przygotowanie, organizację i zabezpieczenie wizyty papieskiej, żeby tu, na tym naszym festiwalu im podziękować. Więc to było dla nas, to było w ogóle jakbyśmy złapali Pana Boga za rękę. I dzięki temu i przyjechała Nina Terentiew, przyjechało wielu ważnych ludzi i to jakby, to był taka pieczątka postawiona na tym naszym festiwalu, że to jest coś wartościowego, co powinno mieć swoje odzwierciedlenie na antenie ogólnopolskiej. Pamiętam, że wtedy... Festiwal prowadził biskup Chrapek z Grażyną Torbicką. Na pewno prowadziła Grażyna Torbicka. Biskup Chrapek, powiedziałbym, żeby tak jakby gościnnie się do tego od czasu do czasu włączał. Ale rzeczywiście no, jego rola była nie do przecenienia. I teraz, żeby Państwu, którzy nas słuchają, uzmysłowić i wyjaśnić te wszystkie efekty specjalne. Za nami, za pięknym starym murem, trwa już próba, tak? Z kolei za naszymi plecami bulwar Filadelfijski i płynie Wisła. Płynie. A przed nami te piękne widoki, Wojtku, tutaj, bo to jest zjawisko. Mamy tak, błękitne niebo i no, jeden z najbardziej zabytkowych widoków Polsce. Starówka Toruńska, przypominam, jest wpisana na światową listę UNESCO. To jest rzeczywiście miejsce wyjątkowe, dlatego że Stare Miasto to są zabytki przede wszystkim gotyckie, przecudowne kościoły, cudowny ratusz, cudowne mury. Teraz patrzymy na dwór mieszczański, który jest również nieprawdopodobnym zabytkiem. Mamy wieżę bramy mostowej. No, a bliżej zamek krzyżacki. A bliżej ruiny zamku krzyżackiego, o czym zawsze marzę, żeby ten zamek został odbudowany, ale myślę, że nie uda mi się nikogo tutaj w Toruniu do tego przekonać. No może się wiele osób marzy, żeby w Toruniu z powrotem z ruin powstał zamek. Kto wie, co się stanie? Może potrzeba jakiejś okrągłej rocznicy. Ale tak zupełnie serio, hasłem festiwalu jest rok, a właściwie rok pisany przez K, nadziei. Czym jest ta nadzieja dla panów indywidualnie? Patrzę się na Remka Trawińskiego najpierw. Nadzieja to, co nas trzyma przy życiu. Bo tak, nie chcę mówić, bo byłem też pastorem przez 10 lat, więc, ale powiem tak, jeżeli tracimy nadzieję, to tracimy sens z życia. Bo już się niczego nie można wtedy spodziewać, że słońce znowu zaświeci, że będzie pięknie, że będą przyjaciele wokół nas. Zawsze wierzymy. Jeżeli wierzymy w Boga, to zawsze jest nadzieja. Ja może powiem o tym haśle troszeczkę, bo to też było ciekawe, bo jakby było takie zapotrzebowanie, żeby trochę zbliżyć się do tej idei. No, jesteśmy w roku jubileuszowym. Przed nami też Światowe Dni Młodzieży. I hasłem roku jubileuszowego jest właśnie nadzieja. Papież jest nazywany pielgrzymem nadziei. W tym roku Dzień Papieski, organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, jest obchodzony pod hasłem Święty Jan Paweł II, pielgrzym nadziei. No i dostaliśmy jakby takie głosy mówiące o tym, że fajnie by było, gdybyście tegoroczny festiwal jakby zbliżyli trochę ideowo już tym wszystkim młodym i starszym ludziom, którzy będą u was na festiwalu, żebyście podpowiedzieli też to hasło. No i wtedy wystrzeliłem z takim, mówię, jak jest rok nadziei, no to może być i rock, czyli rok nadziei, bo my jesteśmy zawsze kojarzeni z tym mocnym brzmieniem, ta muzyka chrześcijańska. Zresztą ona tak naprawdę się urodziła z tych mocnych brzmień. Bo hołk, bo armia, bo dwa, trzy. Przez całe lata byliśmy nazywani chrześcijańskim Jarocinem. To nam pasuje, to jest okej, bo chodziło nam o to, żeby... W Jarocinie też były określone wartości i świetna muzyka, więc... Stąd do tytułu festiwalu Song of Songs dodaliśmy w tym roku 2025 Rok Nadziei. A czy były takie lata, kiedy wy jako organizatorzy traciliście tą nadzieję? Może nie powiedziałbym... Remek trochę jakby kiwał głową. Nie powiedziałbym, że traciliśmy nadzieję, tylko uzmysłowiliśmy sobie, że chyba trzeba zrobić w pewnym momencie przerwę. Bo zauważyliśmy, że festiwal jakby traci swoją energię, że nie masz takiego odbioru. Też nie pojawiali się ciekawi nowi wykonawcy, których można było zaprosić. Tak, były 2-3 lata, gdzie z rzędu musieliśmy prawie te same zespoły zapraszać. To był 2010 rok. To był chyba 2010 rok. I zrobiliśmy przerwę. My nie mówiliśmy, że kończymy festiwal, że na tym się kończy przygoda z festiwalem Song of Songs, tylko mówiliśmy, słuchajcie, odpocznijmy, zobaczymy, co będzie dalej. No i po latach udało się wskrzesić ten festiwal a w tym roku po raz pierwszy... I takie zapotrzebowanie w sumie. Tak. Takie zapotrzebowanie było. Ludzie się do nas zgłaszali, że zróbcie jeszcze raz. Dokładnie. I po prostu uświadomiliśmy sobie, że no jest szansa powrotu w takim pełnym wymiarze. I w tym roku po raz pierwszy wróciliśmy do formuły dwudniowej, która była od początku festiwalu. Czyli można powiedzieć, że ta formuła troszeczkę zmieniała się przez lata, również ze względu na wykonawców, no bo skoro wracacie w 2017 roku, to znaczy, że... My to z powodów zawodowych nawet śledzimy, dlatego że my organizujemy dużo koncertów religijnych jakby profesjonalnie, jako firma zajmująca się produkcją koncertów, więc my, można powiedzieć, że w sposób jakby zawodowy, naturalnie trzymamy rękę na pulsie, jeśli chodzi o scenę chrześcijańską, patrzymy, co się dzieje, patrzymy, co się ludziom podoba, i staramy się po prostu odpowiadać też na jakieś zapotrzebowanie. Tak jest. Kiedy poczuliście po tym pierwszym festiwalu w 1998 roku, że chwyciło? No chyba od razu. Tak, na początku była świetna atmosfera. Ja pamiętam do dzisiaj, jak rok później przyjechała pani dyrektor Nina Terenty i jak zobaczyła, jak młodzież reaguje przy scenie, to ona mówiła, to tego w Opolu nawet nie ma. Ona mówiła, ja tego w Opolu nie widziałam. Po prostu ci ludzie noszeni na rękach przez całą publiczność. To było coś niesamowitego. I te skandowanie przez całe koncerty, więcej czadu dla Jezusa. No to było super, to było naprawdę coś fenomenalnego. No coś fenomenalnego. Powiedzmy, jaki jest cel i idea festiwalu, bo kto ma opowiedzieć, jak nie wy? Cel jest jeden. Po pierwsze, festiwal ma nazwę Song of Songs. To jest angielskie tłumaczenie pieśni nad pieśniami, księgi pieśni nad pieśniami. My chcemy, żeby tutaj, na tym festiwalu, zabrzmiały te pieśni, które są nad pieśniami, które są czymś naprawdę najważniejszym, które przekazują najważniejsze treści, najważniejsze idee i które wzywają do dobrej, prawdziwej postawy człowieka, który chce żyć w przyjaźni z Panem Bogiem. Do dobrego, mądrego życia. Jeszcze to, co chcę powiedzieć. Od początku ten festiwal robią ludzie świeccy. My nie mamy nad sobą żadnej kurateli kościelnej, ani ze strony zborów, ani ze strony Kościoła katolickiego. My robimy. Współpracujemy z nimi. Oczywiście współpracujemy przyjaźnie, zapraszamy przedstawicieli wszystkich kościołów i wszystkich kościołów chrześcijańskich, ale festiwal robią świeccy i od początku świeccy biorą za niego odpowiedzialność. I nikt nie ingeruje w program, w to, w artystów, w listę artystów, których zapraszamy, w to, co oni śpiewają i w to, co przekazują ze sceny. Dwa takie wejścia. Jedno wejście to jest pozdrowienie ze strony gospodarzy. i to jest wtedy jest marszałek województwa kujawsko-pomorskiego, dzięki któremu, trzeba to powiedzieć, ten festiwal się odbywa, no bo samorząd głównie to finansuje. Był prezydent miasta Torunia i był nowy biskup toruński. Natomiast drugiego dnia jest tak zwane błogosławieństwo przedstawicieli kościołów chrześcijańskich. Wybieramy fragment Pisma Świętego, który jest aprobowany przez wszystkich, no ale Nowy Testament tak. Akurat, i oni panie pastorze, jest aprobowany. Wszystko pasuje. Więc wybieramy fragment Pisma Świętego i przedstawiciel duchowny każdego z tych trzech głównych kościołów chrześcijańskich mówi krótkie słowo i oni potem modlą się i błogosławią. Song of Songs jest największym w Europie festiwalem, w Europie Środkowo-Wschodniej. Dzień dobry, Marcin. Pozdrawiam właśnie Marcina Pospieszalskiego. A my będziemy się widzieć zaraz w drugiej godzinie. Pozdrawiam. To przywitaj się jeszcze ze słuchaczami. Dzień dobry, Marcin Pospieszalski ze słonecznego, przepięknego Torunia. Marcin pobiegł na próbę, a my nadal czekamy na księdza Bartczaka, tak to jest z próbami. Taką iskrę zasialiście w ludziach, że można robić takie koncerty, festiwale i to potem po prostu poszło, rozniosło się jak ogień po całej Polsce i nie tylko. To, co powiedziałaś, to jest prawda. Tak. To jest po prostu prawda. Tak, tak, super. To była, Song of Songs był na pewno iskrą, który dał taki jakby zapał wielu ludziom, którzy zaczęli organizować różne lokalne festiwale. Taką dodatkową wartość medialną, tak. Bo wiadomo, że ileś koncertów chrześcijańskich się działo. Zawsze. Parafiach, ale po prostu to był pierwszy festiwal, który istniał na antenie ogólnopolskiej telewizji. I miał swoją rangę i jakby to było też takie dowartościowanie tej sceny chrześcijańskiej, tych muzyków, bo ludzie w całej Polsce usłyszeli, że oni grają na podobnym, na takim samym, a czasami wyższym poziomie artystycznym. No to byli zawodowi, to są zawodowi muzycy. To są zawodowi muzycy. To są zawodowi muzycy. My mamy tu naprawdę przez nasz festiwal, przez naszą scenę co roku przewijają się wspaniali, najlepsi polscy muzycy. I potem poszło. A potem był Teatr Wielki. Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaczęła robić koncerty na Dzień Papieski. Też były jeszcze inne koncerty na urodziny papieża i tak dalej. To i tak się dalej. Rozwijało. Potem święto dziękczynienia przy Świątyni Opatrzności. Dokładnie. Przez wiele, wiele lat to robiliśmy, jak trwała budowa świątyni. Wszystko to pięknie brzmi, ale co na to mieszkańcy? Przyzwyczaili się, że przez dwa dni studenci powoli wyjeżdżają, a tu dziki tłum napływa. Czy czekają? To znaczy, ja bym powiedział tak, my robimy to w takim miejscu, które nie jest wrażliwe, jeżeli chodzi o hałas i tak dalej, bo tutaj my robimy to w takim miejscu, gdzie staramy się nie przeszkadzać mieszkańcom, bo w najbliższym sąsiedztwie nie ma domów, nie ma mieszkań. To jest teren jakby publiczny, więc myślę, że nikomu to nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, spotykamy się z życzliwością. Nikt się nie skarży na hałas. Nie. Ze strony miasta też jest duża interwencji życzliwość. Policji też nie mieliśmy. Po prostu mieszkańcy zobaczyli, że to jest festiwal bardzo spokojny. Tak, bo tu nie ma żadnych burt, tu nie ma piwa, nie ma alkoholu sprzedawanego i tak dalej. Tu nikt jakby nie robi problemów, krótko mówiąc. Tutaj i młodzież się bawi bez alkoholu. Młodzież się bawi bez alkoholu. Bawiła się wczoraj? No a jakże, nie tylko młodzież, to były chyba ze 3 pokolenia, albo nawet i 4. Byli ci, co pamiętali Maleo, pamiętają jeszcze, bo było 40-lecie. Po najmłodsze dzieciaki, które gdzieś tam biegały między nogami, więc wszyscy się bawili. Agnieszka Chrostowska, w tym roku prowadząca festiwal, a obok niej Piotr Żaruwa-Ziemowski, który tutaj naszej trójce takie piękne ukłony przed chwileczką składał. Witamy cię również pięknie. Witam serdecznie. Zobaczymy teraz, czy oni mniej więcej potwierdzą to, co my mówiliśmy. No. Wojciech Zaguła, Remigiusz Trawiński, organizatorzy i pomysłodawcy festiwalu Song of Songs w Toruniu. Dzięki. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Polskie Radio, które Polskie nas wspiera. A szczególnie trójkę. Trójkę zawsze. By the rivers of Babylon. We sat down, here where we were, and we remember Zion. By the rivers of Babylon, where we sat down, here where we were, and we remember Zion. Teraz mówię, Agnieszka Chrostowska i Piotr Żaruwa-Ziemowski w tym roku prowadzący festiwal. Jesteśmy w takim dniu roboczym, pokazujemy co się dzieje, to słychać, że tutaj jest coraz więcej wycieczek za naszymi plecami. My siedzimy w takiej specjalnej strefie bipowskiej, radiowej jak najbardziej, ale tutaj mnóstwo zwiedzających. Dla mnie ten festiwal to jest w ogóle fenomen, dlatego że rzeczywiście przychodzą na ten festiwal wszystkie pokolenia i widzimy starszą panią, jej syn i dziecko. Jak wczoraj prosiliśmy, żeby ludzie wpisywali do księgi pamiątkowej Maleo, no to było widać, że wpisy były i mamy, i jej dziecka, a czasami dzieci malowały. To było niesamowite, że rzeczywiście identyfikują się z tym miejscem i z tą ideą małej lednicy. Bo dla mnie SOS to jest trochę taka lednica, która łączy pokolenia. No i musiała ta lednica wybrzmieć, siewcy lednicy jak zwykle zawsze zawiną do siebie, ale teraz... Jesteśmy żołnierzami ojca Jana Góry, no właśnie. On nas tak wychowywał przez dziesiątki lat, więc mamy, lednicę mamy w DNA, tego już się nie wydłubię. Zapraszamy, ale no czasami to jest silniejsze od nas. Powiedzcie, jak reagowała wczorajsza publiczność? No, wczorajszy koncert zaczął się od wielkiego uderzenia, wielkie uderzenie, czyli mała armia Janosika, która zgromadziła rzesze ludzi już od godziny 17 i rozpoczęła ten festiwal, a potem była taka różnorodność dźwięków, występów, no bo przecież nie da się porównać małej armii Janosika z Maleo, z Darkiem Malejonkiem, chyba że pod kątem energii, jaką wyzwalają. No więc publiczność reagowała na każdy z tych występów żywiołowo. Pomiędzy nimi była Gabi Gąsior, która przecudne, spokojne klimaty wprowadziła do serc. Ludzie też bardzo ten koncert przeżywali, słuchali go i widać było wzruszenie na ich twarzach. A potem mocne uderzenie Darka Malejonka, a na końcu uwielbienie poprowadzone przez Mateo i pieśniopisarzy, czyli gości Mateo, którzy z kolei wyzwolili taką atmosferę i ducha modlitwy, że mimo tego, że już było po 23, ludzie krzyczeli jeszcze, jeszcze, jeszcze więcej. To też taki niesamowity moment, bo widziałem takie momenty zadumy. Przecież widzimy, co się dzieje na świecie. Kolejna wojna jest i wydaje mi się, że to jest doskonały moment na refleksję, na to, co w tej chwili się dzieje i w świecie, i w nas wewnętrznie. Rok nadziei. Nadzieja dla was. Agnieszka Chrostowska. Tak, nadzieja to jest teraz duże słowo i bardzo, bardzo potrzebna postawa, żeby mieć nadzieję na to, że będzie lepiej, ale rock to jest muzyka, która wyzwala działanie. I ja chciałabym, żebyśmy wszyscy oprócz tej nadziei mieli też w sercu wolę do działania, żeby nie tylko mieć nadzieję na pokój, ale ten pokój realnie wprowadzać między nas, w nasze relacje najbliższe, w nasze otoczenia, do kościoła, do naszych miejsc pracy, wszędzie tam, gdzie jesteśmy. Bo mieć nadzieję to jest bardzo piękna postawa, bo to znaczy, że nie poddajemy się zwątpieniu. Ale to jest dopiero pierwszy krok. Jak mam nadzieję, to muszę zrobić ten drugi krok, żeby wprowadzić to, na co mam nadzieję. Jeżeli mam nadzieję na pokój, to robię pokój. Jeżeli mam nadzieję na radość, to wyzwalam radość. I ten rok nadziei ja odczytuję tak, że to jest rok do działania, żeby wypełniło się to, na co ja osobiście mam nadzieję. Niech każdy z nas zrobi tylko tyle, ile może. To malutkie, najmniejsze, co mu się wydaje. I świat będzie piękniejszy, będzie lepszy, będzie bardziej spokojny, ale przecież to wszystko zależy od nas. Jeżeli mamy nadzieję, to to, czego oczekujemy, nie spada na nas z kosmosu. To musimy też sami do tego dołożyć cegiełkę. Ja mam ostatnio takie chwile refleksji. Rzeczywiście wiele lat podskakiwałem na scenie i taki byłem pełen energii. Teraz przyszedł taki okres w moim życiu, taki spokojniejszy, taki okres, gdzie rzeczywiście próbuję personalnie rozmawiać z Jezusem i pytać Go, co Ty ode mnie chcesz? Jak Ty chcesz mnie dalej prowadzić? Dla mnie to jest taka nadzieja na to, żeby stać się lepszym, żeby stać się bardziej odpowiedzialnym za każde słowo, za to, co robię. No i w końcu doczekaliśmy się, czekaliśmy i nasze czekanie zostało wynagrodzone. Dotarł do nas w końcu ksiądz Jakub Barczak. Bardzo miło, że czekaliście, naprawdę. Jestem zaszczycony i przepraszam też. Przyjechałem z grupą ministrantów ode mnie, mam 22 osoby, no bo chciałem, żeby byli w pięknym miejscu i się pomodlili i doświadczyli piękna takiego festiwalu. Tak więc, no, jestem zagoniony, bo te dzieciaki różnie się budzą i coś jęczą i takie inne. Z grupą, komuś się telefon rozpadł, do mamy się nie może dodzwonić. No tak. No. Raper w sutannie, czyli ksiądz Jakub Barczak. Nie od lipca ksiądz proboszcz. Tytuł ksiądz raper brzmi dumnie, ale ksiądz proboszcz też. Nadzieja dla księdza proboszcza rapera, sutannie. Nadzieja to dla mnie Bóg. Ja w ogóle tą nadzieję też rozpatrywałem od strony teologicznej. Przepięknie o nadziei uczył papież Benedykt XVI i nadzieja to Bóg. On, a propos człowieka nadziei, to tak stereotypowo się myśli, że ktoś pełen nadziei to taki optymista, no, że będzie dobrze, a tymczasem nadzieja jest czymś o wiele głębszym, bo dla nas, dla chrześcijan, źródłem nadziei jest Bóg, czyli jakby mamy być realistami, nieraz po ludzku może być beznadziejnie, ale dla nas po Bożemu nigdy nie jest beznadziejnie, że zawsze jest ta nadzieja i nadzieją jest Bóg. Smutek, żal, co tak dławi. Mówią o kolorach, widzisz tylko szary. Przesuwający bezsens i koszmary. W mroku całe szczęście, znalazłem szlapu wiary. Się wszystko posypało, miałem odpalony ląd. Wtedy cię spotkałem, rozpoznałem twą dłoń. Blaskiem tym rok, lekkim nienawiści. Trzymaj pion, usłyszałem gdzieś w ciszy. Mocą różani, zrozumiałem, dam radę. Tak się ziściło, co napisał święty Paweł. Moc słabości, umacnia siłę wiarę. I źródłem światłości, jedynym moim panem, amen. zmieni imię. Panie, nie wiem jak bez ciebie z tego wyjdę. Robię krzywdę sobie i bliskim, a nie chcę już. To są moje zapiski, wylany tusz. Dobry Bóg ma miejsce dla każdego. Wyliniały mały kot na arce Noego. Wskaż mi drogę, bo dalej spać nie mogę. Nie chcę spaść, ale czuję trwałą trwogę. Come with me, Hail Mary. Proszę trzymaj mojej wiary stery, bo teraz potrzebuję ciebie jak nigdy wcześniej. Obudź syna, bo zaczyna chodzić we śnie. Panie, ratuj mnie. Duchu, ożyw mnie. Ożyw, Panie, ratuj, proszę. Trzeba nam pomóc, działaj. Dobry Boże, dojrzała silna wiara się doświadcza w bólu ciernia. Boże, światło, mroki, nocy przezwycięża. Takie życie, że strumu nieraz bardzo. Chrysty daj siłę, zapal wiary, światło. Duchu Boży, ożyw, błogosławieństwem jest Twe miłosierdzie, proszę Cię i klęka. Panie, ratuj mnie. Panie, ratuj. Duchu, ożyw mnie. Duchu, ożyw. Słucham teraz księdza w sutannie, proboszcza, który urodził się na blokowisku we Wrocławiu w trochę w podobnym klimacie jak trzecie Rubinkowo-Toruńskie. Na trzecim Rubinkowie-Toruńskim pamiętam, jak pierwszy raz tam zjechałam, to zobaczyłam taki wielki napis na takim, nie wiem, 20-12-piętrowym wieżowcu. Witaj w krainie, w której obcy ginie. No podobne, może mniej hardkorowe, ale rzeczywiście, no każdy bronił swojego podwórka i jakby zaznaczali teren i to nasze podwórko było najlepsze, ale to miało bardzo dużo wspólnego z nadzieją wbrew pozorom, bo też było poczucie wspólnoty, to był piękny czas, czas naszej młodości, tak więc ktoś, kto to wspomina w czarnych barwach, nawet czy z Rubinkowa, czy gdziekolwiek, to nie do końca będzie szczery, bo tam pełno dzieciaków było na tych osiedlach. Tam był szum, wielki gwar. No i mieli swoje hasła propagandowe, żeby zaznaczyć swój teren. A jakie to były twoje hasła propagandowe albo waszej grupy? No, my jesteśmy z przepięknej dzielnicy Biskupin z Wrocławia, takiej wyspy dookoła jest Odra. No więc my mieliśmy swoją BIZ, BSK ekipę, także to podobnie. A kiedy z takiej ekipy śpiewającej, grający rap nagle mówi, hej ziomkowie, idę do zakonu, idę na księdza, do seminarium. Oj, to bardzo trudna droga, nie polecam. I bardzo długa podróż. Ale no, ja w sumie też zostałem dzięki moim kolegom, księdzem, bo oni później, jak się dowiedzieli, to się uśmiechnęli, to dziwne, jakieś swoje teorie mieli na ten temat. Pewnie twierdzili, że i tak zrezygnuję, ale później dbali o to, żebym nie był w tym wszystkim fałszywy. I na przykład pamiętam, że już jak byłem w seminarium, to na przykład się z nimi spotykałem do godziny 17, bo wiedzieli, że coś głupiego będą robić o godzinie chyba 18 i byłoby im wstyd i ich źle by się czuli, gdybym ja był przy tym, bo wiedzieli, że moje wartości są już inne. I jakby sami mnie nakręcali do tego, jakby motywowali, że jak już chcesz tym kimś być, to bądź szczery w tym, kim jesteś, i w żadnym wymiarze no, nie mogłem być obłudny. Dobrze, dobrze, ale tą muzyką chciałeś ewangelizować środowisko raperskie. No to powinieneś być w takiej sytuacji, czy zamykać oczy i nie powinno cię tam być? To nie do końca. Ja pamiętam moje pierwsze motywacje, to chciałem po prostu, by odkryli wielkość i wspaniałość Pana Boga, ale że muzyką to nie, bo ja jak szedłem, to chciałem zostawić wszystko, tego dawnego Kubę. Byłem w stanie oddać wszystko Panu Bogu, a po prostu z rachunku sumienia i jakby odkryłem, że no można też w ten sposób opowiadać o Bogu. Ale główna moja motywacja to chciałem po prostu ich zarazić wiarą, bo ja jestem głęboko wierzącym człowiekiem i wiara mi uratowała życie i chciałbym, by też się zachwycili Panem Bogiem. A jakimi metodami, było to dla mnie obojętne. Twoja praca magisterska to była praca zatytułowana Środowisko raperskie jako nowe wyzwanie ewangelizacyjne. Mam wrażenie, że to był w ogóle pierwszy taki temat w tym środowisku magisterskim. Tak, w ogóle praca się mega zdewaluowała. Jest już, bo w tej pracy wykazywałem wpływ na to, gdzie się wychowałeś, a propos tego, kim jesteś w życiu dorosłym, a teraz jak jest internet i nie ma subkultur, to nie ma znaczenia. Już się wszystko przeniosło do internetu. Nie ma subkultur? Czy są subkultury internetowe? Jak ty to mówisz teraz? No, ale to kiedyś było związane z tym, gdzie się wychowałeś, że ja pochodziłem z dużego miasta, z osiedla, to moja wrażliwość, pokręcony styl bycia, no było z tym związane. Oczywiście, ja pochodzę z Dębca. Dębiec to była w ogóle taka dzielnica, gdzie po 22, no... Witaj w krainie, w której obcy ginie. Tak, dokładnie. Nie, jak się przeprowadziłam do Poznania, to się wtedy mówiło, każdy z Dębca to przestępca. Tak. Także ja trochę takiej krwi mam. Pamiętam, jak ojciec Jan mnie przywitał w duszpasterstwie szkół średnich i mówi, skąd ty jesteś? Mówi, z Dębca. Odpowiedziałem. On mówi, to ty niebezpieczny jesteś. A ja mówię, dlaczego ojciec tak sądzi? A co tam? Przecież tam u was tylko stadiony i nagonka cały czas na drugiego. Ja mówię, mnie nie ruszają. No u mnie było to inaczej. Ja pochodzę z bardzo malutkiego miasta, więc w zasadzie całe moje miasto to jest subkultura, bo tak się mówi, że no, ludzie z małego miasta, małomiasteczkowi i tak dalej. U mnie nie było klimatów gangsterskich, bo po prostu zbyt małe miasto, więc jakoś tak... Z kolei to dzięki ci, Kubo proboszczu, że powiedziałeś o tym, że twoim celem było przekazywanie ludziom Jezusa i wiary, bo ja właśnie dzięki takim księżom, ja pochodzę z rodziny niepraktykującej, nie chcę powiedzieć niewierzącej, bo to każdy ileś Pana Boga ma w sercu, ale mnie Pan Bóg przyciągnął do kościoła muzyką dzięki księżom, którzy otwierali po prostu nam, młodym ludziom, salki katechetyczne, kościół, nawet uciułali jakieś parę groszy, żeby kupić nam sprzęt nagłośnieniowy, parę mikrofonów, po to, żeby młodzież, która chce muzykować i nie ma gdzie, bo to jest naprawdę małe miasto, jest dom kultury, w którym grały kapele rockowe i okupowały salkę prób, a my chcieliśmy grać, więc otworzył dla nas plebanie, kupił sprzęt, jeden wikary z drugim i dzięki temu my przez ileś lat mogliśmy tam się kształcić, muzykować, od razu z ludźmi w kościele na żywo. Tak naprawdę, kiedy patrzę z perspektywy lat, to kto ma taką szansę i gdzie jeszcze można taką szansę dostać, że bierzesz mikrofon i śpiewasz z ludźmi co tydzień na mszy. Myślę, że też dzięki temu jestem w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj i mam jakieś umiejętności, żeby wziąć mikrofon i wyjść do ludzi i mówić im też o Bogu i śpiewać, bo byli na to przygotowani i otwarci księża, więc ja nigdy nie wypowiem się źle o kościele, cokolwiek by się działo, bo kościół poniekąd był moim domem, domem mojej wrażliwości, mojego talentu muzycznego. Ja tam mogłam się realizować w sposób naprawdę swobodny. Księża nam zrobili tak ogromną przestrzeń, że jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Czy to jeszcze działa, to o czym mówi Agnieszka? Zdecydowanie działa, bo o tym może mniej się mówi, bo też próbuje się szukać nowych metod ewangelizacji przez TikTok, jakieś media społecznościowe, ale no ja twierdzę, że nieustannie największym skarbem Kościoła są ludzie, wspólnoty. Kościół to właśnie wspólnota ludzi i pojawiają się różni ludzie. Jakbym miał taką parafiankę takiego małolata jak ty, to po prostu bym się cieszył i tak jak są mądrzy księża, to jak widzą, że są dzieciaki, które są utalentowane muzycznie, to starają się muzycznie wspierać, bo to pomaga też w modlitwie. Ale nieraz jest grupa chłopaków w piłkę. No ja siłą rzeczy, że raczej byłem taki fizol bardziej, to ja zawsze jakoś z tymi chłopakami w piłkę, gdzieś razem jakieś robiliśmy wycieczki rowerowe. To nie tylko ja, bo nas było więcej. Ja z moimi dwoma przyjaciółkami, z którą zresztą jutro będę się też widziała w Bydgoszczy, tam koncertujemy z Siewcami, będę u niej spała. To my byłyśmy nastolatkami, kiedy tworzyłyśmy ten zespół. W zespole było ileś nas, naścioro, to był pełen band, perkusja, bas, dwie gitary, klawisz, klarnet, kilka osób śpiewających. I to spowodowało, że inni też chcieli, więc za chwilę powstały jeszcze trzy inne zespoły i my musieliśmy grać raz w miesiącu, bo każdemu trzeba było ustąpić miejsca na mszy młodzieżowej. To my zaczęliśmy w pewnym momencie rywalizować, kto jakie gra utwory, kto lepiej, kto pojedzie na jakiś festiwal. To było jakieś po prostu niesamowite. Ale wszystko to pewnie było związane z klimatem, że po prostu dobrze się ze sobą czuliście, tak, że to była taka przestrzeń, atmosfera doświadczenia Pana Boga. Tak. I ja ci powiem, że jestem mega fanem właśnie tego, co tworzy Kościół, że jest między nami Chrystus, ale są też wspaniali ludzie, którzy właśnie to, co wspaniałe z siebie dają, dzięki Panu Bogu. No właśnie nie zmieniło. My czasami spieramy się z nowymi duszpasterzami Lednicy i Jamnej, bo oni mówią, teraz trzeba robić pokoje z łazienkami, młodzież jest inna, potrzebuje standardów. My mówimy, no nie, właśnie nie, młodzież też standardy potrzebuje... Standardy ma wszędzie. Tak, standardy ma wszędzie. A najbardziej to, co buduje ludzi, to jest właśnie pokonywanie wspólnych małych trudów, właśnie to się pamięta. Kuba, spanie na materacu. Jedziemy za stówę do Rzymu, się wam pochwalę, na Światowe Dni Młodzieży, koszt naszego wyjazdu stówę i gdzieś... Cudownie. No i gdzieś właśnie moi tam ci już starsza młodzież ze mną tyle razy byli i gdzieś po drodze nocujemy w hotelu i taki młody właśnie rozczarowany w hotelu. Ja mówię, no przepraszam, wszystkie rowy były zajęte, bo gdzieś mieliśmy w polu, ale to się nie dało i niestety. Jesteś pierwszy raz na Song of Songs. Tak, pierwszy raz. To w ogóle ja jestem mega zaszczycony, że mogę być, bo to są artyści. A ja jestem ksiądz i dla mnie to, ja zawsze sobie to poczytuję jako taką mega przygodę, że mogę być. A tu jest i wspaniałe miejsce, no i wspaniali artyści. I dlatego też jestem z grupą, bo chciałem się tym podzielić, właśnie tą przygodą. Dla mnie to jest po prostu przygoda. Toruń, po prostu Toruń. Zapraszamy. Przepiękne miejsce, zapraszamy. Niektórzy powiedzieliby, mieszkańcy niektórzy mówią Toruniowo Wielkie, ale to też albo prawda. Toronto. Agnieszka Chrostowska, Piotr Ziemowski, Kuba Bartczak, czyli raper w sutannie, a wcześniej Remigiusz Trewiński i Wojciech Zaguła. To pierwsza godzina naszego spotkania. Już za chwileczkę w trakcie prób zjedzie tu do nas cała ekipa po 30 latach Deus Meus. Myśli jego nie są nasze, choć czasem pani pozwól z tobą być. Czasem pozwól. pozwól sobą być. Proszę Panie do mnie mów. Proszę Panie do mnie mów. Bym Ciebie słyszeć mógł. Bym Ciebie słyszeć mógł. Proszę Panie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Pan Bóg nawet z największego zła potrafi wyprowadzić dobro. Przypomniałem sobie tę myśl w kontekście obecnej sytuacji Europy, która musi liczyć się z poważnym zagrożeniem ze strony przestawionej na wojenne tryby Rosji. Pisze Tomasz Królak w Przewodniku Katolickim. Uważam, że tak. Obecna sytuacja Europy i stojące przed nią wyzwania powinny zachęcać polityków, choć nie tylko, do namysłu nad wartościami, które ją tworzą, a zatem nad dziedzictwem, którego należy bronić. Rozmawiałem o tym niedawno ze znanym czeskim teologiem i duszpasterzem księdzem Tomaszem Halikiem, który stawia sprawę jasno. Cytat. Zagrożenie, jakie Rosja stwarza dziś dla Europy, powinno nie tylko wywołać refleksję nad obroną w sensie militarnym, ale też skłonić do namysłu nad tym, co by się stało, gdyby to dziedzictwo zostało przejęte przez cywilizację rosyjskiego świata. Taka refleksja mogłaby i powinna uświadomić każdemu, o co toczy się gra, jak wielkie dziedzictwo kulturowe i religijne, rozwijane głównie przez chrześcijaństwo, ale też inne wielkie religie, jest po prostu zagrożone. Koniec cytatu. I tak sobie myślę, czy obecna sytuacja i towarzyszące jej niepokoje nie stanowią doskonałej okazji dla szkół i uniwersytetów, żeby tę halikową intuicję puścić w ruch, żeby się nią zainspirować i podjąć podczas lekcji w liceach i na uniwersyteckich seminariach, żeby owo wielkie dziedzictwo kulturowe i religijne ukonkretnić, rozebrać na czynniki pierwsze, wskazując konkretne osoby, procesy, fakty, dzieła, które uczyniły z Europy cywilizacyjny fenomen. Czytamy dalej. To, co wymaga obrony, nie sprowadza się do kwestii terytorialnych i nie tylko nawet do oczywistej sprawy wolności. To jest także ogromne dziedzictwo, które wciąż staje się punktem odniesienia dla milionów Europejczyków. Uwaga także dla tych, którzy nie czują się osobami religijnymi. Chrześcijaństwo i to wszystko, co dało ono Europie, to po prostu kulturowe DNA naszego kontynentu, pisze Tomasz Królak w Przewodniku Katolickim. W ostatnich 2-3 dziesięcioleciach XX wieku w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych umocnił się trend przyjmowania Komunii Świętej przez wiernych bez wcześniejszej spowiedzi. W różnych kręgach zaczęto uważać, że spowiedź powszechna wypowiadana na początku mszy jest jedyną i wystarczającą w życiu katolika, pisze Eugeniusz Sakowicz w tygodniku Niedziela. U genezy zataczającej obecnie szerokie kręgi praktyki dystansu do spowiedzi sytuują się zmagania teologii i duszpasterstwa z psychologią i praktykami psychoterapeutycznymi, które zaczęto traktować jako namiastki spowiedzi. Osobiści psychoterapeuci stali się nieomal ojcami duchowymi. Grzech jako obiektywne zjawisko łamania Bożego prawa, kwestionowanie i podważanie dekalogu znalazło sprzymierzeńca w praktykach psychoterapeutycznych. Powyższe stwierdzenia nie oznaczają jednak żadną miarą odrzucenia terapii wtedy, kiedy jest ona konieczna. Nie może ona jednakże zmarginalizować moralnego nauczania Kościoła, zakwestionować istnienia sumienia, usprawiedliwić każdego czynu nagannego. Nie można go bowiem postrzegać jedynie w kategoriach psychologicznych, ale także religijnych, pojmowanych jako negacja miłości Boga i odwrócenie się grzesznika od osoby Boga. Czytamy dalej. Kryzys spowiedzi, bo w tej kategorii należy rozpatrywać brak wyznawania grzechów i negację praktyk pokutnych, jest wyrazem kryzysu sumienia. Sumienie w niejednym przypadku stało się gruboskórne, miesza zło z dobrem i nie umie dokonać właściwego wyboru moralnego. Jest całkowicie obojętne na los drugiego człowieka i jego ból, cierpienie, pisze Eugeniusz Sakowicz w tygodniku Niedziela. Zapraszamy do reklamy. Te buty są idealne dla ciebie. Przymierzysz? Mm. Poczekaj chwilę, znów złapał mnie skurcz. Bo ciągle chodzisz na wysokich obcasach. Nie, bo regularnie biegam. Ale ty coś na to bierzesz. Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera odpowiednią dawkę magnezu, a do tego jeszcze potas wspomagający pracę mięśni. Odkąd stosuję Neomax, kurcze mnie nie dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy.